शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयादिवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्दधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् ग्रंथाधिष्ठात्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वोपचाराद्य गंधा पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्य निवेदयामि आत्मीयं जलमुद्भलम् ताम्बूलं समर्पयामि नमस्करोमि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्री तुलस्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलम् इदं फलं मया देवो स्थापितं पुरतस्तव तेन सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि श्रीतुलस्यै नमः नमस्करोमि तुलसी हेमि रूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीम् श्रीकृष्णपूजा प्रीत्यर्थम् अर्चयामि हरिप्रियाम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विराहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् वादरायणः नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः मूलवृन्दावन बिहारी लाल की जय श्रीरामचन्द्राय नमः ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नमो गोभ्यः श्रीमत्तिभ्य सौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पातेयं जन्ममुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदं गुरु पद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुण्य जासु बचन रवि करनि कर। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पतमेड़ा गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री ब्रज कामद सुरभिवन श्री प्रतिज्ञा बन की जय श्री काम्यक बन की जय श्री सर्वतीर्थराज श्री विमल कुंड की जय वृंदा देवी की जय श्री कामेश्वर महादेव की जय श्री सौगंधनी शिला की जय श्री प्रतिज्ञा बन की जय श्री कामधेनु गोमाता की जय श्री मनोरथ वत्स की जय श्री रेवा तुलसी वत्ता की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से ब्रज कामद सुरभिवन प्रतिज्ञा वन में जड़खोर गोधाम में सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या श्री कामधेनु गो माता की मंगलमयी सन्निधि में पूज्य श्री परमहंसी महाराज श्री सुखरामदास जी महाराज श्री भरतदास जी महाराज बाबा श्री मदन मोहन दास जी महाराज आदि अनेक पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में ब्राह्मणों की बटुकों की सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल सत्तरवें और इकहत्तरवें पद की चर्चा हुई थी। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है तुलसीदास स्वारस परमारथ न खांगी है, इसकी भी चर्चा की थी। रीझे बस होत खीझे देत निज धामरे फलत सकल फल काम तरु नाम रे बेचे खोटो दाम न मिले राखे कामरे सोउ तुलसी निवाजियो ऐसो राजा राम रे। इन दो पदों की चर्चा भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है। एक पद ऐसे हूँ साहब की सेवा सो होत चोर रे, ये दूसरा पद। इसमें फलत सकल फल काम तरु नामरे इस संबंध में मन में ऐसा भाव आया कि कुछ पुराणों के भी व्यास वचन सुखदेव जी के वचन स्मरण करके हम अपनी वाणी को पवित्र करें। केवल इतने अंश की जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इतने अंश की चर्चा अभी करने का भाव बना है। फलत सकल फल काम तरु नाम रे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष कहा जाता है, सुना जाता है, क्षीर सिंधु के मंथन से जिसका प्राकृत हुआ है, वह कल्प वृक्ष है। वह कल्प वृक्ष नहीं है ऐसा गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं। वह कल्प वृक्ष है, उसका अपलाप, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, वो तो है ही है। और जो पुण्य कर्म करके देवता स्वर्गादि लोकों में जाते हैं, उनके मनोरथों की पूर्ति वहां कल्प वृक्ष के द्वारा होती है। किंतु गोस्वामी जी यहां कह रहे हैं, देवताओं के लिए वह स्वर्ग का कल्प वृक्ष भले ही हो, सच्ची बात तो यह है कि पूरे विराट ब्रह्मांड में वास्तविक कल्प वृक्ष कहलाने के योग्य श्री राम नाम ही है। हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, भगवान नाम, नाम ही वस्तुतः कल्प वृक्ष कहलाने के योग्य। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। स्वर्ग का कल्प वृक्ष धरती वासियों के किसी काम का नहीं। क्या काम का है? एक कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता। तो काम का भी होगा तो पहले उसके लिए मरना पड़ेगा। और मरने की बात ऐसी है कि मरने वाले के नाम के पीछे भले ही स्वर्गीय लिखा जाता है, लेकिन वो बात झूठी है। पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग में गया है कि नरक गया है, कि पता नहीं किस लोक में गया है, किस योनि में गया है। तो स्वर्गीय या दिवंगत आत्मा लोग कहते हैं। दिवंगत माने स्वर्गंगत, स्वर्ग गई। अब ये पक्का है तो स्वर्ग ही गया है गति। लेकिन पापी मनुष्य के भी मरने पर स्वर्गीय ही लिखा जाता है, नारकीय नहीं लिखा जाता है। स्वर्गवासी लिखा जाता, नरकवासी नहीं लिखा जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक बड़ी प्यारी बात कही है। यद्यपि वो बात आगे की है, लेकिन हम यही कह देते हैं, वहां आने पर तो कहेंगे ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, को जाने को जई है जमपुर, को जाने को जई है जमपुर। कौन जानता है कि कौन मरने के बाद यमलोक जाएगा? को सुरपुर, कौन मरने के बाद स्वर्ग जाएगा? और को पर झांको, को पर धाम को, कौन वैकुंठ गोलोक साकेत में प्रयाण करेगा, भगवत धाम में जाएगा? को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। कोई भी पक्का निश्चय तो नहीं कर सकता कि मरने के बाद कौन कहां जाएगा। तब क्या करें? गोस्वामी जी कहते, मरने के बाद कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा, इसकी चिंता शरणागत भक्त को नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, कि वैकुंठ जाएंगे, कहां जाएंगे? श्री स्वामी भगवत रसिक जी कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जहाँ राखूं तह रहूं मान सुख राशि है। आप जहाँ रखेंगे वहीं रहेंगे, मन मार के नहीं रहेंगे, प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। जहाँ राखो तह रहो मान सुख राशि है। बस मेरी एक प्रार्थना है, क्या? देहु दया कर दान न भूलो केली को, भगवत बलित तमाल बिलो कहूंगेली को। दया करके कृपा करके यह दान हमें दे दीजिए कि आपके नित्य विहार का, आपकी नित्य लीला का कभी विस्मरण न हो। श्याम तमाल से लिपटी हुई कनक वेली स्त्री विश्वानुनंदिनी राधा रानी का दर्शन, एक प्राण दो देह युगल का दर्शन मैं निरंतर करता रहूं, ये अभिलाषा कर रहे हैं श्री भगवत्र सिंह जी महाराज। इसलिए चिंता मत करो कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाओगे। को जाने को जई है जमपुर को, सुरपुर पर धाम को। अब करना क्या चाहिए? बड़ी प्यारी बात, तुलसी मोहि भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। तुलसीदास जी कहते हमें तो यही बात भली लगती है, अच्छी लगती है कि हम जब तक जिए तब तक श्री राम जी के गुलाम बनकर, उनके दास बनकर, उनके सेवक बनकर जिए। बस मरने के बाद क्या होगा ये बात छोड़ दें। तो स्वर्ग के कल्प वृक्ष से कुछ पाने के लिए पहले पुण्य करना पड़ेगा। केवल पुण्य से भी नहीं होगा, मरना पड़ेगा। मरने के बाद स्वर्ग में जाना होगा। स्वर्ग में भी सब देवताओं को सुविधा नहीं है कल्प वृक्ष की, विशिष्ट देवताओं को ही उसकी सुविधा प्राप्त है। और मान लो वह स्वर्ग का कल्प वृक्ष स्वर्गीय वैभव दे भी दे, तो भी वह स्वर्ग का कल्प वृक्ष हमारी अविद्या का हरण नहीं कर सकता, हमारे अज्ञान का नाश नहीं कर सकता, हमें ज्ञान नहीं दे सकता, हमें भक्ति नहीं दे सकता, हमें वैराग्य नहीं दे सकता, हमें भगवत प्रेम प्रदान नहीं कर सकता, हमें भगवत सेवा प्रदान नहीं कर सकता। वह केवल और केवल स्वर्ग के भोग ही हमें उपलब्ध करा सकता है। लेकिन श्री रामनाम रूपी कल्प वृक्ष, उसकी छाया में पहुंचने के लिए मरना नहीं पड़ेगा, जीते जी मिल जाएगा। देवता भी नहीं बनना पड़ेगा, ब्राह्मण हो चाहे चांडाल, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका यवना खसादया, ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आवीर कंक यवन खस आदि पाप योनियों में जन्म लेने वाले भी किसी भक्त का संत का आश्रय ले लेते हैं तो वे शुद्ध्यन्ति पवित्र हो जाते हैं। निषाद राज के संबंध में आपने कल सुना, सबरी जी के संबंध में आपने कल सुना। चलो निषाद और सबरी कम से कम मानव शरीर में तो थे, मृत शरीर का को खा करके अपनी क्षुधा पूर्ति करने वाली निकृष्ट गर्भ की योनि में भी, और राम जी का नाम लेकर के जटायु कितने पवित्र हो गए, पवित्र ही नहीं हुए, धन्य जटायु समकुल है, धन्य। तो स्वर्ग का कल्प वृक्ष श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के समक्ष तुच्छ है, नगण्य है, कोई विशेषता उसमें नहीं है। और ये बिना मरे मिल जाएगा, देवता चले जाओ, असुर चले जाओ, पशु पक्षी चले जाओ, इसकी छाया में कोई चले जाओ, और वो केवल स्वर्ग का वैभव ही देगा। और ये राम नाम काम तरु देत फल चारी रे, ये धर्म भी देगा। धर्म इसलिए देगा क्योंकि बीजं धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज, इसलिए संपूर्ण धर्म, हरि नाम लेने वाले का कोई धर्म बाकी नहीं रहता, सारे धर्मों का आचरण उसका हो जाता है, क्योंकि भगवान नाम समस्त धर्मों का मूल है, जड़ है। बीजं धर्म द्रुमस्य, हरिनाम का आश्रय लेने वाले का अर्थ रूपी पुरुषार्थ भी पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। धन में 15 प्रकार के अनर्थ हैं, एते पंचदशा अनर्था, 15 प्रकार के अनर्थ हैं धन में, 15 प्रकार के अनर्थ हैं धर्म में, अर्थ में। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही सर्वत्र ईशा विहिता नीति। एते पंचदशा अनर्था, 15 प्रकार के अनर्थ अर्थ में है। इसलिए सुखदेव जी महाराज का वचन है तस्मादर्थमनर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्य जे, कल्याण कामी पुरुष को चाहिए, कल्याण की कामना करने वाले को चाहिए कि वह अनर्थ जिसका परिणाम है ऐसे अर्थ की लालसा को दूर से ही त्याग दे। बहुत निंदा है अर्थ की। हाँ, महाभारत में तो भगवान व्यास ने यहां तक कह दिया है कि परोपकार परमार्थ के लिए भी धन की कामना साधक के मन में नहीं आनी चाहिए, ये भी उसके कल्याण में माया का सात्विक विघ्न है। बहुत प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, महाभारत का श्लोक। भगवान व्यास कह रहे हैं धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता, धर्म के लिए जिसे धन की कामना है अच्छा होता कि वो धन की कामना से मुक्त हो जाता है। क्यों कहते प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम, कीच में पैर घुसाया जाएगा फिर पानी खोजा जाएगा कि भाई कीच में पैर सन गया इसको धो, तो कीच में पैर धसाने की जरूरत ही क्या पड़ गई, आप थोड़ा चक्कर काट के चले जाओ, कीच से अपने पांव को बचा के निकल जाओ। धन की वासना कीच में पैर घुसाने के जैसी है, इसलिए भगवत ऋषि जी महाराज ने कहा पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, परसी लगावे पाप ज्ञान वैराग्य बिगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे, सब द्रोहिन ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। संत वाणियों में खूब अर्थ की तरफ से मन हटाने के लिए इस प्रकार के वाक्य महापुरुषों ने कहे हैं। लेकिन अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि भगवान ने जो गीता में भक्तों की कोटियां बताई हैं, आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ, ये चार कोटियां हैं। आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी भक्त। आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी भक्त और ज्ञानी, ये चार कोटियां हैं। चारों की चर्चा नहीं करनी, प्रसंगांतर हो जाएगा। केवल जो हम कहना चाहते हैं, इन चार प्रकार की कोटियों में ध्रुव जी किस कोटि के भक्त हैं? ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त माना गया। ध्रुव जी अर्थार्थी है भाई, वैराग्य में घर छोड़कर तपस्या करने में हेतु क्या है? पिताजी सिंहासन पर बैठे हैं और पिताजी की गोद में भाई उत्तम बैठा है, अपने छोटे भाई को पिता की गोद में बैठने बैठा हुआ देखकर ध्रुव जी भी गोद में बैठना चाहते हैं, और सौतेली माता सुरुचि ने हाथ पकड़कर झिटक दिया, नहीं बैठने दिया। इतना ही तो कारण है, तो कह दिया तू न वत्स नृपतेर भीष्णम, अरे बेटा तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तूने जन्म मेरी सौत की कोख से लिया है, मेरे पेट से जन्म नहीं लिया। मेरे पेट से जन्म लेता तो भले ही बैठ सकता था, अभी नहीं बैठ सकता। हाँ, तेरे मन में बैठने की इच्छा ही है तो पहले तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, फिर भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांग के मेरा जन्म, अब दूसरा जन्म सुरुचि के पेट से हो, मेरे पेट से पैदा हो तब भले ही बैठ जाए। और सुनीति ने इतना ही तो समझाया कि जब भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे, दर्शन ही मिल जाएगा, तो फिर किसी माता की कोख में जाना ही क्यों पड़ेगा? ये राज सिंहासन इतनी दुर्लभ चीज तो नहीं है कि उसके लिए भगवान को प्रसन्न करके सुरुचि के पेट से तुझे जन्म लेना पड़े। बेटा, जो कुछ भी मिला है तेरे पिता पितामह प्रपितामह आदि को, वह भगवान के अनुग्रह से ही मिला है, तो भगवान जब सबको देने वाले हैं तो तुम्हें क्यों नहीं देंगे? तुम्हें कुछ चाहिए तो भगवान से ही लो, किसी मनुष्य का दिया हुआ मत लो, भगवान का दिया हुआ लो। यही बात माता सुनीति ने समझाई और ध्रुव जी तपस्या में लग गए। तो मूल में ध्रुव जी के वासना है उत्तम पद प्राप्त करने की, इसलिए गोस्वामी जी ने नाम वंदना के प्रकरण में ध्रुव जी ने प्रेम से नाम जपा ये बात नहीं कहते। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? ध्रुव सगलानी जप्यू हरि नाम, पावा चल अनुपम ठाऊं। ध्रुव सगलानी, ग्लानी से जपा, ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त हैं, कुल मिला के कहने की बात इतनी। लेकिन हम पूछते हैं कि सुखदेव जी ने जो 15 प्रकार के अनर्थ गिनाए हैं धर्म में, दोष गिनाए हैं, अथवा जो सुखदेव जी ने कहा है कि जिसे तुम लोगों ने अर्थ यह संज्ञा दे रखी है वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है, इसलिए यदि तुम्हें कल्याण की कामना हो तो अनर्थ नामधारी अर्थ से अपने मन को हटा लो। ये सुखदेव जी महाराज प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन हम पूछते हैं कि ध्रुव जी को उत्तम पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल गया, एक दो वर्ष का राज्य नहीं, सप्तदीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक रहे। कितने हजार वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक सम्राट पद पर विराजे ध्रुव जी। ध्रुव जी के भजन में, ध्रुव जी के कल्याण में अर्थ कहां बाधक बना? अर्थार्थी भक्त हैं तो अनर्थ होना चाहिए कि नहीं? ध्रुव जी को जो अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा, ईश्वरी की प्राप्ति हुई, ये सब अर्थ है, उससे ध्रुव जी का कोई भी अनिष्ट नहीं हुआ। और तो और, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, त्यागी मर के ही गया भगवान के धाम में, पर ये तो बिना मरे काल के सिर पर पैर रख करके सदैव वैकुंठ पधारे। तो बोलो कहां अनिष्टकारक हुआ ध्रुव जी के लिए अर्थ? इसका आशय समझना पड़ेगा। आपके पुरुषार्थ से जिस धर्म का संग्रह आपने किया है, हो सकता है वह धर्म भी तुम्हें संस्कृति के चक्र में डालने वाला सिद्ध हो जाए, क्योंकि कामना युक्त होकर किया जाएगा तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तुम्हारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध से प्राप्त अर्थ तुम्हें अनर्थ की ओर ले जाएगा। 15-15 प्रकार के दोष तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। तुम्हारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ से प्राप्त कामरूपी पुरुषार्थ यदि वह धर्म से अनियंत्रित हो गया तो काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, आपको काम नरक ले जाएगा। और सुन लीजिए, मोक्ष की बात भी सुन लीजिए। अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ से प्राप्त मोक्ष स्वर्ग से ज्यादा कुछ नहीं है। पूर्व मीमांसक कर्मकांड के मार्ग का आश्रय लेने वाले लोग वे स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं। और स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। अब एक बात और आपसे पूछ रहे हैं, पुण्य क्षीण नहीं हुए? पुण्य तो अभी बने भए हैं। रावण जैसा कोई दुष्ट पहुंच गया तो बोलो, देवन तके मेरुगरी खोहा, रावण चिल्लाता हुआ दौड़ा तो देवता भगे स्वर्ग से, मेरु मंदराचल की गुफाओं में जाके छुप गए, घुस गए। पुण्य रहे आए तुम्हारे पास, रावण जैसा कोई पहुंच जाएगा तो स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन न तद भासे ते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का वह नित्य धाम जहां पहुंचकर जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता है, वह जो मोक्ष है वो तुम्हारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ से मिलने वाला नहीं है। आप ध्यान दें, वो कैसे मिलेगा? बोले श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में आप पहुंच जाएं। श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच जाएं। आप कुछ नहीं जानते, आपसे कुछ नहीं बनता, आपसे कुछ नहीं होता है तो भी केवल और केवल अहर्निश राम नाम जपना शुरू कर दो, बिना किए सब कुछ हो जाएगा, कोई धर्म कर्म बाकी नहीं रह जाएगा। अरे हम ऐसे नहीं कह रहे अपने मन से, अहो बतस्वपचो तो गरियान यज्ञ हुआ अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुहु तपहा। सारी तपस्या हो गई राम नाम का जप कर लिया तो, कोई तपस्या बाकी नहीं। जुहुबुहु सारे यज्ञों में आहुति हो गई, सब यज्ञ कर दिए उसने, सैकड़ों हजारों बार कर दिए। सस्नुहु धरती के सारे तीर्थों में स्नान हो गया। हमसे कोई पूछेगा आपका कौन सा वेद है तो हम फट से बता देंगे अमुक वेद है, अमुक शाखा है, बता देंगे हम, क्योंकि हमने गुरुजनों के चरणों बैठ के पढ़ा है। लेकिन अब दूसरी बात, हमसे कोई पूछे आपको अपनी शाखा का पूरा वेद कंठस्थ है, नहीं है कंठस्थ। अच्छा चलो कंठस्थ नहीं है, आपने विधि पूर्वक पूरे यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद का पारायण किया है, नहीं किया हमने, तो केवल एक संहिता ही तो वेद की हुई। और जिसने अहर्निश राम नाम का आश्रय ले लिया उसके चारों वेदों का पारायण हो गया। ब्रह्मान ऊचुहु चारों वेदों का पाठ हो गया उसके द्वारा। किसके द्वारा? बोले नाम गृणंत ये थे, जो आपके नामों का कीर्तन करते हैं, कोई कर्म धर्म उसका बाकी रहा ही नहीं, क्योंकि बीजम धर्म द्रुमस्य। राम नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में पहुंचने पर लौकिक अर्थ की तो कमी रहेगी नहीं। लूका रोटी नीके राखे, लूगा नीके रोटी नीके रोटी लूगा नीके राखे, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी करें, रोटी लूगा नीके राखे आगे हु की वेद भाखे, एक पद में गोस्वामी जी करेंगे। तुम राम राम करने का पक्का निश्चय कर लो, रोटी भोजन, लूगा वस्त्र, नीके राखे, कोई चीज की कमी नहीं होने देंगे राम नाम। बड़े बड़े भीषण महामारी, बड़े बड़े अकाल आए, कीर्तन करने वालों पर कभी अकाल पड़ा? चाहे जैसी परिस्थिति, उनको तो ठाकुर जी दे ही देते हैं, किसी वस्तु का अभाव नहीं रह जाएगा, अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। और आगे हु की वेद भाग है, आगे ठाकुर जी की जिम्मेवारी है, तो लौकिक अर्थ का भी संकल्प नहीं करना पड़ेगा, उसकी पूर्ति तो होगी ही। सच्चा अर्थ क्या है? बोले ननाक प्रस्थम न च पारमेश्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांसे। मां भागवत वृत्तासुर जी कह रहे हैं द्रुपद नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, रसातल का राज्य नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा यह अर्थ है ही नहीं, हमारी यह संपत्ति नहीं है। हम तो आपसे आपको चाहते हैं, हम आपसे कोई वस्तु नहीं चाहते, हम आपसे आपको चाहते हैं। हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आपसे आपको मांग रहे हैं, आप हमें मिल जाइए, आपकी सेवा हमें मिल जाए। तो श्री राम नाम का आश्रय आप लेंगे तो लौकिक अर्थ का अभाव तो रहेगा नहीं, जो परम अलौकिक अर्थ है भगवान की प्रेम रूपी संपत्ति, भक्ति रूपी संपत्ति, सेवा रूपी संपत्ति, उस संपत्ति के मालिक बन जाओगे। तो राम नाम से ही धर्म की सिद्धि, राम नाम से ही अर्थ की सिद्धि, और राम नाम से ही कामना की सिद्धि। ये शोध का विषय है, आप कभी विचार करना और इस पर शोध करना कि एकदम अकिंचन गरीब लोग प्रायः कथा कीर्तन से जुड़ते हैं। कथा तो चलो, फिर भी कथा में तो कुछ व्यवसायी लोग आ गए हैं और उनके अनुग्रह से ये कथा का व्यवसाय खूब फल फूल रहा है। जैसे व्यापारी लोग कहते ना, इतना लगा देंगे फिर इतना कमा लेंगे, ऐसा हो रहा है, ठेकेदारी भी हो रही है। पर कीर्तन करने में आपको अमीर लोग नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे पंडित भी नहीं मिलेंगे, कीर्तन करने वाले प्रायः सामान्य वर्ग के लोग ही मिलेंगे, खेती किसानी करने वाले लोग, छोटे बिचारे सामान्य गुजर बसर करने वाले लोग कीर्तन करने के लिए वही समय निकालेंगे, महीना भर का, दो महीने का, तीन महीने का, और तो किसी पर फुर्सत कहां है कीर्तन के नाम पर। और सबसे सस्ते वही हैं पूरी दुनिया में, कीर्तन वालों से सस्ता और कोई दूसरा नहीं, सबसे सस्ते हैं। अब तो कीर्तन में भी लोग तय करके जाते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो कीर्तन बहुत सस्ता है। कितने कीर्तन वाले ऐसे होते हैं जिन्हें मार्गव्यय की भी अपेक्षा नहीं होती, वे अपनी जेब से मार्गव्यय खर्च करके जाते हैं। अब रोटी तो अपने घर से बना के नहीं ले जाएंगे, लेकिन ऐसे भी प्रकरण आए हैं कि जहां कीर्तन करने गए वहां रोटी की व्यवस्था नहीं, तो ऐसे भी प्रकरण आए हैं कि खुद ही रोटी की व्यवस्था भी जुटा ली गई पर कीर्तन नहीं छोड़ा। ये नहीं हुआ कि यहां व्यवस्था नहीं है तो चलो नौ दिन का नौ घंटे में पूरा करके चल पड़ो यहां से, ऐसा नहीं हुआ। नौ दिन का कीर्तन 90 मिनट में करके चल पड़ो, क्या है बैठने की जगह नहीं, क्या करेंगे यहां बैठ के, ये नहीं हुआ। कहीं की घटना है, सत्य घटना है महाराज जी, किसी बहुत बड़े महानुभाव ने कुछ तय कर रखा था कि इतना देना पड़ेगा कथा का, उसमें से तीसरे दिन आधा भुगतान कर देना पड़ेगा, खाते में डाल देना पड़ेगा आधा, और फिर कथा समाप्ति के एक दिन पहले पूरा कर देना पड़ेगा, तब कथा समाप्ति होगी। और जो कमेटी वाले थे उन्होंने तीसरे दिन शर्त पूरी नहीं की तो वे महानुभाव बीच से कथा छोड़कर चले गए, लाखों का पंडाल था, हजारों की भीड़ थी, बीच से छोड़ के चले गए। लेकिन आप बताओ कोई कीर्तन वाला बीच में कीर्तन छोड़ के चला गया हो, क्योंकि कुंती माता कह रही है डंके की चोट पर, जन्मैश्वर्य श्रुतस्त्रीभिः एधमान मदप्पमान नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे प्राण जीवन धन, जन्म के कारण जो अहंकारी हो चुके हैं कि हम बहुत ऊंचे खानदान में पैदा हुए हैं, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के अहंकार में जो भरे हुए हैं, हम बहुत बड़े शास्त्रों के पंडित हैं, बहुत कलाओं के बहुत विद्याओं के ज्ञाता हैं, ये अहंकार जिनमें है, ऐसे लोगों की जिह्वा पर आपका पवित्र नाम कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि आप अकिंचन गोचर हैं। पहले बता दिया कि कीर्तन कैसे लोग करेंगे, इन अहंकारों से बचकर कीर्तन किया जा सकता है, कीर्तन नहीं होगा। चलो मान लिया हमने, तो दिखाई भी यही पड़ता कीर्तन वाले ऐसे ही होते हैं, लेकिन अब एक प्रश्न और हम कर रहे हैं कि ये शोध का विषय है, आप शोध करना, देखना कि जो आरंभ से किसी सत्पुरुष का आश्रय लेकर कीर्तन में लगे हैं, भले ही वे सामान्य से सामान्य व्यक्ति हैं, संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका अभाव उनको भोगना पड़ा हो, उनके बड़े से बड़े संसार के व्यवहार के जटिल काम नाम महाराज की कृपा से ऐसे हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चल पाता। इसलिए नाम रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर जो कामनाओं की पूर्ति होगी, वह कामनाओं की पूर्ति आपके परिश्रम और पुरुषार्थ से भी संभव नहीं है। और नाम महाराज अपने आश्रित भक्त को भले ही वह कामना युक्त होकर जुड़ा है, अंत में वह निष्काम बना देते हैं। ध्रुव जी कामना युक्त होकर नाम से जुड़े, ध्रुव सगलान जपी हरिनाई, लेकिन अंत में ध्रुव जी निष्काम हो गए। ध्रुव जी निष्काम न भय होते तो ये कहते ही कैसे। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं महाराज जी, ध्रुव जी कह रहे हैं नूनम विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षण मन्ये हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणुपोपभोग्य मिच्छन्ति यत्परसजं निरयेति नृणाम्। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं निश्चित ही उन भाग्यहीनों की बुद्धि को आपकी माया ने ठग लिया है जो आपकी उपासना तो करते हैं पर आपके प्रेम की प्राप्ति के लिए अन्य हेतु संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए जो आपकी उपासना का आश्रय लेते हैं, ये तो ऐसे हैं जैसे कोई भूखा दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच जाए और रोने लगे, हाय हाय मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, भूखे मर रहा हूँ। कल्प वृक्ष कहे अब रोना गाना बंद करो, तुम हमारी छाया में हो, मैं सामान्य वृक्ष नहीं, मैं कल्प वृक्ष हूँ, तुम मांगो तो तुम्हें स्वर्ग का वैभव ही मैं दे सकता हूँ। और वह व्यक्ति कहे कि बड़ा अच्छा हुआ आपका दर्शन, आपका स्पर्श, आपकी छाया हमको मिली, हमको बहुत जोर की भूख लग रही है, छटाक भर छतुआ हमको दे दो अथवा छटाक भर चना हमको दे दो, ऐसा कल्प वृक्ष से मांग लेने वाला मूर्ख ही है। अरे जो उदार चक्र चूड़ामणि अपने आप को ही लुटा देने के लिए तैयार खड़े हैं, उनसे कुछ मांगना इससे भारी मूर्खता और क्या होगी। अर्थात सकाम भाव से भगवान की भक्ति मत करो, अत्यंत निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करो। ये बात कौन कह रहा है, ये ध्रुव जी कह रहे हैं। तो सकाम भक्त भी नाम महाराज की कृपा से निष्काम हो गए। सच्ची निष्कामता यदि किसी को मिलेगी तो राम नाम से ही मिलेगी। गोस्वामी जी ने तो ऐसा अकाट्य उदाहरण दिया है कि आप को आप इस बात को काट ही नहीं सकते, उदाहरण यह काटते हैं। राम भजन बिनु मिटही की कामा, कामनाएं राम जी के भजन के बिना मिटेंगी ही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, फल दीन करु कब की जामा। कैसा काट्य उदाहरण है, बिना फल के, बिना भूमि के, बिना मिट्टी के वृक्ष नहीं उगाया जा सकता है। ऐसे ही बिना भजन के कामनाओं का नाश नहीं होगा। और मोक्ष, अब चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। नाम जापक के लिए सबसे सस्ती हल्की चीज यदि कोई है तो वो मोक्ष ही है। क्यों? क्योंकि सकृदुच्चारितम ये न हरिदित्यक्षरद्वयम् बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम् प्रति। एक बार हरि शब्द का उच्चारण कर लिया है मानो उसने मोक्ष के लिए अपनी कमर कस ली। नामाश्रयी मरने के बाद मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त हो जाता है। और आपको लिखना चाहिए ऐसे लोगों के नाम जो कीर्तन करते करते सहज भाव से भगवत धाम चले गए। अन्य साधन करने वालों की वैसी गति नहीं होती जैसी गति नाम जापकों की होती है, नाम कीर्तन करने वालों की होती है। अभी कल चर्चा चल रही थी, नीलमणि जी चर्चा कर रहे थे, दमोह वाले श्रद्धेय श्री दादाजी, उनके भगवत धाम प्रयाण ने ये दिखा दिया नाम जापकों को कि नाम का आश्रय लेने वाले कैसे डंके की चोट मृत्यु को भी महोत्सव बनाकर लाडली लाल की सेवा में पहुंचते हैं। ये उन्होंने अपने जीवन से अंतिम अंतिम जो महाप्रयाण है उससे ये करके दिखा दिया। इसलिए राम नाम काम परु देत फल चारी दे। फलत सकल फल काम तरु नाम रे। ज्ञान भक्ति वैराग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत प्रेम भगवत सेवा जो चाहोगे सो नाम महाराज आपको कृपा करके प्रदान कर देंगे। इसलिए भैया दूसरे कल्प वृक्ष की आशा मत करो, कलि नाम काम तरु राम को, कलि नाम काम तरु राम को। इसलिए कलिकाल में वस्तुतः नाम जापकों के लिए सच्चा कल्प वृक्ष तो भगवान नाम ही है। श्रीमद् भागवत में इतने श्लोक हैं नाम महिमा के कि उनको हम कहां तक कहें। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, संकट में पड़कर विवस्ता से कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो तत्काल ही क्लेश से मुक्त हो जाता है। क्यों? बोले श्री यद विभेति स्वयं भयम्, भगवान के भय से भय भी भयभीत रहता है तो क्लेश को पास में फटकने की कहां हिम्मत है। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्। सार पर दृष्टि रखने वाले गुणग्राही साधु पुरुष कभी कलयुग की बुराई नहीं करते हैं, कली की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थोभिलभ्यते। बोले भाई इतनी बड़ाई क्यों करते हैं कलयुग की महात्मा लोग? बोले इसलिए बड़ाई करते हैं कि तुम जो कुछ चाहो, तुम्हारा स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हरिनाम संकीर्तन से ही सिद्ध हो जाएगा। और युगों में ये व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था केवल कलयुग में ही है। सतयुग में पुराणों में लिखा है महाराज जी, सतयुग में 12 वर्ष तक अन्न जल वायु सब कुछ त्याग दे, हवा पीना भी छोड़ दे, 12 वर्ष तक समाधि लगाकर कठोर तप करे, उससे जिस पुण्य की प्राप्ति होगी सतयुग में, वही पुण्य त्रेता युग में केवल 12 महीने का साधन करने से प्राप्त हो। 12 महीना केवल यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, तो सतयुग के 12 वर्ष का पुण्य त्रेता में 12 महीने में प्राप्त हो जाता। और त्रेता में 12 महीने तक लगातार यज्ञादि कृत्य करने से जो पुण्य प्राप्त होगा, वह पुण्य द्वापर में केवल 12 दिन तक धर्म कर्म का आचरण करो, अनुष्ठान करो, पूजा पाठ करो, तो सतयुग का 12 वर्ष त्रेता का 12 महीना का पुण्य द्वापर में 12 दिन में मिल जाता है। ये स्कंद पुराण में कहा है, पद्म पुराण में कहा है, व्यास जी ने दो दो तीन तीन पुराणों में ये बात, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कहा है, सतयुग के 12 वर्ष का पुण्य, त्रेता के 12 महीने का यज्ञ का पुण्य, द्वापर के 12 दिन की महापूजा का पुण्य कलयुग में 24 घंटे कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। केवल 24 घंटे का हरिनाम संकीर्तन कर लो, बोलो इतनी सुविधा कहाँ होगी। एक बार हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज बड़े भावुक होकर बोले, बोले हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हुआ, और अधिक भाग्यशाली हैं कि हमारा भक्ति काल में जन्म नहीं हुआ, इस समय जन्म हुआ। और बड़े आश्चर्य की बात थी, भक्ति काल माने जब श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री आदि आदि आचार्य जब थे धरती पर, श्री कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई आदि महापुरुष जब धरती पर थे, उस काल को भक्ति काल कहा गया। महाराज जी बोले भक्ति काल में हमारा जन्म नहीं हुआ, इस युग में अभी हमारा जन्म हुआ, ये और भगवान की कृपा हो गई। तब हमने पूछा कि महाराज जी इस समय जन्म हुआ, इसमें विशेष कृपा क्या हुई? इतना सुनते ही महाराज जी गदगद हो गए। बोले उस काल में जन्मे होते तो न रामचरितमानस का आस्वादन करने का अवसर मिलता, न भक्तमाल ग्रंथ के आस्वादन का अवसर मिलता, न ही व्यासवाणी, न हित चौरासी जी, न केलीमाल जी, न अष्टाचार्यों की वाणी, न श्री महावाणी, इन सब रसिकों का चरित्र और उनकी वाणियों के आस्वादन का अवसर हमें इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमारा जन्म इस युग में हुआ, इस समय में हमारा जन्म हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये इसलिए कलयुग की निंदा नहीं करते, कलयुग की प्रशंसा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सतयुग की जयंती मनाते हैं, त्रेता की भी जयंती मनाते हैं, द्वापर और कलयुग की जयंती नहीं मनाते। सुनी आपने सतयुग की जयंती क्या है? कार्तिक शुक्ल नवमी को सतयुग का जन्म हुआ, जिसको कहते अक्षय नवमी, आमला नवमी, और वैशाख शुक्ल तृतीया को त्रेता का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं परशुराम जयंती अथवा अक्षय तृतीया। तो द्वापर का भी तो कोई समय हुआ कि कब द्वापर ने जन्म लिया, कब कलयुग ने जन्म लिया। द्वापर बेचारे की जयंती नहीं मनाते और बेचारे कलयुग की भी जयंती नहीं मनाते। हमको दया आती, हमको लगता है कि और कुछ नहीं तो कम से कम कलयुग की जयंती तो मनानी चाहिए। हमें भी याद नहीं है कब है कलयुग की जयंती। अभी पंचांग आ जाए, हमारे पास कोई पंचांग अभी दे दे तो हम देख के बता सकते हैं। है पंचांग किसी पंडित जी के पास? नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पत्रा मिल जाए पंडित के पास तो पंडित पक्का। ओ नहीं तो फिर जैसे आप हमारे जैसे नकली पंडित माने जाओगे। श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम जय, राम जय जय राम। सुन लो, माघ कृष्ण अमावास्या को द्वापर की उत्पत्ति हुई, जिसको मौनी अमावास्या कहते हैं। तो चलो संतोष हो गया, कम से कम मौनी अमावास्या को लोग भले ही न, हमें भी भूल गया था, न जानते हो तो भी मौनी अमावास्या को कुछ न कुछ तो धर्म पुण्य करके मौन होके गोता लगा के कुछ न कुछ तो पुण्यार्जन कर लेते कि नहीं। तो चलो द्वापर की भी मनाते, पर कलयुग की जयंती कोई नहीं मनाता, इसलिए कलयुग नाराज है। हाँ, राजा के राज्य में रहो, राजा की व्यवस्था भोगो, राजा की जय जयकार न करो तो राजा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। राजा नाराज होगा तो आपके सब काम में बाधा पैदा करेगा, कोई काम नहीं होने देगा। राजा राजी हो जाएगा तो आपके सब काम अच्छे काम तो अच्छे हो जाए, कोई घसड़ पसड़ काम हो गए वो भी राजा के अनुग्रह के सहारे वो भी सिद्ध हो जाएंगे। अब कलयुग की सुन लो, भादों के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रात्रि के काल में कलयुग की उत्पत्ति भई। भाद्र कृष्ण त्रयोदशौ रवौ अभिते व्यतिपाते निशीथे कलयुगोत्पत्ति है। क्या कह रहे हैं? भाद्रपद कृष्ण निकल गई, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी निकल गई जयंती। अब भैया लो आप लोग हमें याद दिला देना कम से कम, और ये YouTube में कथा जा रही है तो कुछ न कुछ तो ऐसे दो चार तो होंगे जो हमारी बात पर श्रद्धा रखने वाले, मानने वाले कुछ तो होंगे कम से कम। तो यदि भगवत कृपा से आपसे हो सके तो कलयुग की जो तिथि है, जिस दिन कलयुग प्रकट हुआ, फिर से बोलो कौन सी तिथि है? हाँ, भगवान का पहले भगवान प्रकट भई, बाद में कलयुग आया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भाद्र कृष्ण अष्टमी को ठाकुर जी प्रकट भये और भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को कलयुग प्रकट हुआ। तो भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को अखंड कीर्तन करे और कलयुग की जयंती मनावे। हाँ, कलयुग में नाम की विशेष महिमा है तो राजा राजी हो जाएगा कीर्तन करने से, फिर आपका सब काम बढ़िया हो जाएगा। मान लो आप 24 घंटे अपने घर में कीर्तन करने की सुविधा नहीं बन पा रही है तो आप कम से कम इस तिथि पर तीन घंटे का कीर्तन जरूर अपने घर में करो। इतना भी कर लोगे तो बहुत लाभ हो जाएगा। और ये स्मरण भी करो कि आज कलयुग का प्राकट्य है, आज कलयुग की जयंती है, आज की तिथि हमने राजा को समर्पित की, राजा की प्रसन्नता के लिए हम कीर्तन करेंगे। इतना करने से भी कलयुग की कृपा हो जाएगी। कलयुग की कृपा होगी तो क्या होगा, कलयुग की कृपा होगी तो राम राम में खूब मन लगेगा। कलिम सभा जयंत्यार्याः रसज्ञाः गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थोभिलभ्यते। संकीर्तन से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भागवत जी में लिखा है महाराज जी, जैसे अग्नि काष्ठ को जलाती ही है, आग में लकड़ी डाल दो कहो न जले, ये कैसे संभव होगा। अच्छा ठीक है, आपकी बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास नहीं है अग्नि के प्रति कि जलाती है, फिर भी आप बिना श्रद्धा बिना विश्वास के लकड़ी डाल के देखो, रत्ती पर भी श्रद्धा नहीं है आपकी, अना विश्वास है, फिर भी लकड़ी डाल के देखो जलती कि नहीं जलती है, वो तो जलेगी। ये विलक्षण बात है, नाम में आपकी श्रद्धा विश्वास प्रेम कुछ नहीं है, फिर भी नाम कीर्तन करने से पाप नष्ट होगा होगा होगा इसमें संदेह है। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार, फिर आवन देवत नहीं देत मकार किवार। मलुकदास जी कहते हैं, राम नाम एक रति पाप के कोटि पहार, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। और सुन लो, भागवत जी में लिखा है, ब्रह्महा पितृहा गोघनो मातृहाचार्य हाघवान स्वादः पुलकसको वापी शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मघाती पितृघाती गोघाती मातृघाती गुरुघाती कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाला चांडाल पुलकस भी भगवान नाम का कीर्तन करे, श्री राम नाम का कीर्तन करे तो शुद्ध हो जाता है। इसलिए सब साधनों को छोड़ करके नाम जप करना चाहिए। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षूणाम तीर्थ पदानु कीर्तनात् नयत पुनः कर्म सुसज्जते मनोरजस्तमोभ्याम कलिलम यदन्यथा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिनके मन में है उनके लिए भगवान नाम कीर्तन से बढ़कर भगवत गुणगान से बढ़कर के दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै असत्यथो रौदति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोकवाह्यः। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या, क्या बढ़िया बात है महाराज जी, एकादश स्कंध में नवयोगी सूत्र कह रहे हैं, संकल्प पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक भगवान नाम रूप गुण लीला के गान का जिसने व्रत ले रखा है उस भाग्यशाली जीव के जीवन में जातानुराग उसको भगवत प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति उसे अवश्य प्राप्त हो जाएगी जब उसका चित्त द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा, प्रेम से द्रवित हो जाएगा तो हसत यथा भगवान की ऐसी लीलाओं का दर्शन होने लगेगा उनको देखकर उसे हंसी कभी आने लग जाएगी, हंसती। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद राधा कुंड में विराजमान थे और नाम जप कर रहे थे और अपने नेत्रों से अपलक श्री कृष्ण के नित्य विहार की लीला का दर्शन कर रहे थे। लीला इस प्रकार की थी कि राधा कुंड के तटवर्ती निकुंज की एक अत्यंत पुष्पित लता के पुष्पों को देखकर श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी ने मनोरथ किया कि हे प्रियतम, इस कुसुमित लता के कुसुमों से पुष्पों से मैं आपका श्रृंगार करना चाहती हूँ, इन पुष्पों का चयन करना चाहती हूँ। अब लता ऊंची है, श्री जी का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता है, तो ठाकुर जी ने अपनी गोद में श्री जी को उठाकर ऊंचा कर दिया। तो राधा रानी ने एक हाथ से लता को झुकाया और दूसरे करकमल से फूल चुन चुन कर ठाकुर जी ने पीतांबर की झोली बना रखी थी, उस झोली में फूल चुन के डालने लगी। अब ठाकुर जी को कौतुक हुआ कि लता पकड़ के झूल तो रही है, थोड़ा छोड़ दें तो थोड़ी और झूला झूल जाएंगी, उस समय इनकी झांकी कैसी होगी। तो ठाकुर जी ने धीरे से अपनी गोद से छोड़ दिया, जैसी ढीली गोद की तो श्री जी ने गिरने लगी तो दूसरे हाथ से भी लता को पकड़ लिया। अब लता को पकड़ा तो लता के सहारे राधा रानी झूला झूल गई, झूलने लगी और जब झूलती हुई श्री जी को देखा तो ठाकुर जी तो हंसने लगे और श्री राधा रानी प्रणय कोप की मुद्रा से प्रीतम की ओर देखने लगी कि तुम बड़े धोखेबाज हो, बड़े चंचल हो, देखने लगी। इस लीला का दर्शन करके रघुनाथ दास जी हंसने लग गए, ठाकुर जी की नटखट लीला को देख करके। यह हसती, कभी कभी नाम जापक के सामने ऐसी लीलाएं प्रकट होती हैं, उनको देखकर वो हंसने लग जाता है। हसत्यथो रोदति, कभी भगवान सामने प्रकट भगवान सहसा तिरोहित हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, तो कभी रोने लग जाता है। कभी उसको लगता है कि ठाकुर जी तो वो पहाड़ पर गैया चरा रहे हैं, ये सामने पर्वत पर ठाकुर जी खड़े हैं, अब मैं यहाँ हूँ। अब मिलन की व्याकुलता है, निकट पहुँचने की व्याकुलता है, अब इतने जल्दी पहाड़ पर कैसे पहुँचेगा। तो यहीं से आवाज लगाता, गोपाल गोपाल, रौति उच्च स्वरेण आह्वयति, उच्च स्वर से आवाहन करता, पुकारता है, नाम लेकर पुकारता है। गायति, कभी प्रेम में विभोर होकर गाने लग जाता है और कभी कभी तो इतना मतवाला हो जाता है कि नृत्यति, नाचने लग जाता है। लोकवाह्यः, उसे शरीर संसार की सुधबुद नहीं रहती है, प्रेम में विभोर बेसुध होकर के वह नाचने लग जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, यथा गदम वीर्यतम वीर्यतमप युक्तम यदृच्छया अजानतो प्यात्मगुणम कुरियान मंत्रोप्युदाहृतः। महाराज, जैसे दिव्य औषधि अमृत हो अथवा विषही हो, बिना जाने दैव वशात कोई अमृत पी ले तो अमर हो जाएगा, उसको शक्ति बल प्राप्त हो जाएगा, और दैव वशात न जानता हुआ विष पी ले तो भी मर जाएगा। ऐसे ही श्री राम नाम की महिमा के बोध के बिना भी, ज्ञान के बिना भी कोई नाम का कीर्तन कर ले, जप कर ले, तो उसका संसार का दुख मिट जाएगा, इसमें संदेह नहीं। मार्कंडेय पुराण में भगवान व्यास अपने शिष्यों को कह रहे हैं, धर्मा नशेष संशुद्धान सेवन्ते ये ज्योत्तमा तेभ्यो नंत गुणम प्रोक्तम श्रेष्ठम श्री नाम कीर्तनम। इतना बढ़िया श्लोक है मार्कंडेय पुराण का, ये भगवान व्यास अपने शिष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं। श्रेष्ठ वर्णश्रेष्ठ ज्येष्ठ ब्राह्मण आदि बड़ी तत्परता पूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक विशुद्ध धर्मों के सेवन से जिस पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं, उससे अनंत गुणित पुण्य, तेभ्यो अनंत गुणम प्रोक्तम, उससे अनंत गुणित पुण्य की प्राप्ति श्री नाम कीर्तनात्, केवल केवल श्री नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाती है। ये व्यासी अपने शिष्यों से कह रहे हैं। बोले नाम की कृपा से क्या मिलता है? यस्यानुग्रह तो नित्यम परमानंद सागरम रूपम श्री रामचंद्रस्य सुलभम भवति ध्रुवम। कहते नाम महाराज की कृपा से जीव परमानंद सिंधु में डूब जाता है और श्री सीताराम जी का मंगलमय दर्शन उसे अवश्य हो जाता है, क्योंकि नाम में ही रूप समाहित है, नाम में ही लीला समाहित है और नाम में ही धाम विराजित है, प्रतिष्ठित है। नाम के भीतर सबका अंतर्भाव है। हमारे यहां ब्रज में तो एक बात बहुत प्रसिद्ध है, वृंदावन में श्री बिहारन देव जी महाराज की उक्ति है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। जहां भगवान नाम है, संतों की पवित्र वाणियां हैं, वहां भगवान हैं और श्यामा श्याम हैं। नाम वाणी निकट है तो श्याम श्यामा प्रकट हैं। वेदानां सार सिद्धांतं सर्वसौख्यैक कारणं राम नाम परम ब्रह्म सर्वेषां प्रेमदायकम्। वेदों का सार सिद्धांत, समस्त सुखों को प्रदान करने वाला, सुखों का कारण परब्रह्म स्वरूप और परम प्रेम प्रदान करने वाला श्री राम नाम है। इसलिए व्यास जी कहते हैं मार्कंडेय पुराण में, हे मेरे प्रिय शिष्यो, तस्मात् सर्वात्मना राम नाम मांगल्य कारकम भजद्वं सावधानेन त्यक्त्वा सर्वदुराग्रहान्। सारे दुराग्रहों को छोड़ करके मंगल करने वाले श्री राम नाम का तुम भजन करो, राम नाम का जप करो। ये व्यासी महाराज कह रहे हैं, नित्यम नैमित्तिकम सर्वं कृतं तेन महात्मना येन ध्यातं परम प्राप्यो नाम निर्वाण दायकम्। जिसने मोक्षदायक श्री राम नाम का चिंतन स्मरण कर लिया, उसके नित्य नैमित्तिक कर्म कोई शेष नहीं, सब कर्म उसके पूरे हो गए। जिह्वा सुधामयी तस्य यस्य नामामृते रुचि कृतकृत्यस्य एव स्यात् सर्वदोषैकदाहकः। जिस साधक की जिह्वा राम नामामृत रूप में उसकी रुचि हो जाती है, कहते हैं उसकी जिह्वा अमृतमयी हो जाती है। राम नाम का जप करते करते जिह्वा बड़ी रसीली हो जाती है, साधक कृतकृत्य हो जाता है और उसके सारे दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। ये तो भगवान व्यास मार्कंडेय पुराण में अपने शिष्यों से कह रहे हैं। अब शिष्यों में भी एक उनके प्रधान शिष्य हैं सूत जी महाराज। व्यास जी प्रत्यक्ष सूत जी से कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय शिष्य सूत जी, राम नाम परम गुह्यम सर्व वेदांत वंदितम ये रसज्ञा महात्मानस्ते जानन्ति परेश्वरम। हे सूत जी महाराज, राम नाम अत्यंत गुह्य है, समस्त वेदांतों से भी बढ़कर पूज्य है। जो श्री राम नाम के रस को जानते हैं, वे ही परमात्मा के, परमेश्वर के स्वरूप को जानने में सक्षम हो सकते हैं, वे ही भगवान के स्वरूप का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक भगवान व्यास सूत जी से कह रहे हैं, नामस्मरण निष्ठानाम निर्विकल्पैक चेतसाम किम दुर्लभम त्रिलोकेषु तेषाम सत्यम वदाम्यहम। श्री राम नाम के स्मरण में जिनकी अपार निष्ठा है और जो संकल्प विकल्प से रहित होकर के नाम जप करते, न कोई संकल्प न कोई विकल्प, पूर्ण निष्काम भाव से नाम जप करते हैं, ऐसे महानुभावों के लिए त्रिलोकी में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। यह सारा स्थावर जंगम अज्ञान प्रभवम सर्वम, सब अज्ञान प्रभव है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है स्थावर जंगम। राम नाम प्रभावेण विनाशो जायते ध्रुवम, राम नाम के प्रभाव से इसका विनाश, विनाश का अर्थ क्या है, जगत रूप तिरोहित हो जाता है, जगदीश्वर स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी की दृष्टि के समक्ष सर्वत्र भगवान प्रकट थे, ऐसे जगत हो जाता है। इसलिए भजस्व सततम नाम जिह्वया श्रद्धया सह स्वल्प के नैव काले न महामोदक प्रजायते, अपनी जिह्वा से श्रद्धा पूर्वक राम नाम की रट लगाओ, भजन करो, थोड़े ही समय में महामोद की प्राप्ति हो जाएगी। अब महाराज पद्म पुराण का है, इसका मार्कंडेय पुराण का एक और श्लोक कहकर हम फिर पद की चर्चा करेंगे। धन्यम कुलवरम यस्य, धन्यम कुलवरम तस्य, यस्मिन् श्री राम तत्परः जायते सत्य संकल्पः पुत्रः श्री शेष बल्लभः। उसका कुल धन्य है जो श्री राम के भजन में लगा हुआ है। कहते हैं जिस कुल में श्री राम नाम जप परायण सत्य संकल्प भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, वह कुल निश्चित ही धन्यवाद देने के योग्य है। श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत, इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी ने कहा है। पूरा कैसा है, सो कुल धन्य उमासन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जिहि नर उपज विनीत, इसी श्लोक का अनुवाद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी अद्भुत बात है, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। 72वें पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मेरो भलो कियो राम, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। हाँ तो साईं द्रोही पैर सेवक हित साईं, हाँ तो साईं द्रोही पैर सेवक हित साईं, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। राम सो बड़ो है कौन, राम सो बड़ो है कौन, खोटो राम सो बड़ो है कौन खोटो कौन मोसो। राम सो राम सो बड़ो है कौन छोटो कौन मोसो। राम सो बड़ो है कौन छोटो कौन मोसो। राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। लोक कहे राम को लोक कहे राम को गुलाम हो काबो। एक बड़ो अपराध भो नमन बाबो। एक बड़ो अपराध भो मन बाबो। पाथ माथे चढ़े तृण तुलसी ज्यों नीचो बोरत ना बारिताई जानी आपु सींचो। बोरत ना बारिताई जानी आप सींचो। मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम जी ने जो मेरा कल्याण किया है मेरा भला किया है वो मेरी किसी विशेषता पर मेरे किसी गुण पर मेरी किसी योग्यता पर रीझकर नहीं किया है। मानस जी में है ना, जो करने जाने प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सत पूरी। वही बात है, हमारे में कोई ऐसी योग्यता कोई ऐसी विशेषता ऐसे गुण नहीं थे जिससे हमारा कल्याण हो गया हो। न कोई ऐसा साधन का बल था, न कोई ज्ञान वैराग्य भक्ति का बल था, न कोई शास्त्र का बल था। ये हमें जो कुछ मिला है हमारे जैसे का उद्धार तो सर्वथा असंभव ही था, लेकिन फिर भी हो गया। कैसे हो गया? बोले राम जी ने अपनी ओर देखा हमारी ओर नहीं देखा। हमारी ओर देखते तो हम तो किसी लायक ही नहीं थे। अपने भलपन के स्वभाव से उन्होंने हमारा भला कर दिया। हमारे में ऐसी कोई विशेषता नहीं। यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म बात यह है कि तुलसीदास जी महाराज इस प्रकार के पदों के द्वारा साधकों को एक दृष्टि दे रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुभव हो रहा है कि हम पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए, अब तो ऐसा ऐसा भी होने लग गया, अब तो लोग मुझे ऐसा भी कहने लगे हैं, अथवा अब तो हमें अमुक अमुक अनुभव होने लग गए हैं, अब तो हम जिससे जो कह देते हैं वो हो ही जाता है। ऐसा भी कई बार होता है, अब तो लोक में हमारी बड़ी मान्यता हो गई है। गोस्वामी जी सावधान कर रहे हैं, ये जो कुछ तुम्हारे जीवन में विशेषताएं आई हैं, सद्गुण आए हैं, अच्छाई आई है, जो कुछ तुम्हारी गरिमा महिमा बढ़ी है इसमें तुम कारण नहीं हो, तुम्हारा साधन कारण नहीं है, तुम्हारी योग्यता कारण नहीं है, इसमें भगवान की अहेतु की कृपा, उनका जो भला करने का स्वभाव, यही उसमें कारण होता, यही है। हम अपने जीवन में कुछ भी कोई विशेषता आ गई, उसे अपने ही साधन का पुरुषार्थ का फल मानकर अहंकार करते हैं और फिर साधन पथ से विमुख होकर भ्रष्ट होकर हरि गुरु के सन्मुख न होकर उनसे विमुख होकर उनके द्रोही हो जाते हैं, फिर हमारा पतन हो जाता है। तो किसी भी अवस्था में तुम अपनी विशेषता मत मानो, इसे हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा के रूप में ही देखो। इन्होंने अपनी ओर से भलाई की है, हमारे में भलाई, हमारी भलाई हो जाए, हमारा भला हो जाए, हमारे में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, हमारी कोई ऐसी योग्यता नहीं। एक सौ बयालीसवें पद में विनय पत्रिका के गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, जेहि सपने हूं तुम ही रिझावो। हे प्रभु, ऐसा कोई गुण हमारे में नहीं है जिस गुण से मैं स्वप्न में भी आपको रिझा सकूं। तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, जेहि सपने हूं तुम ही रिझावो। नाथ कृपा भव सिंधु धेनु पद समझो जानि सिर नावो। पर हे प्रभु, आपकी कृपा ने भव सागर को गोपद के समान बना दिया है, आपकी इस कृपा को हम बार बार साष्टांग वंदन कर रहे हैं, ये तो हमारी तो कोई योग्यता थी नहीं। 141वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो आचरण विचारहु मेरो, जो आचरण विचारहु मेरो, कल्प कोटि लगी अवटि मरो। तुलसीदास प्रभु कृपा बिलोकनि, गोपद ज्यो भव सिंधु तरो। हे भगवान, यदि आप हमारा आचरण देखो तो करोड़ों कल्प तक भी हमको नरक की यातना भोगनी पड़े उससे हमारा छुटकारा न मिले, पर हे नाथ, हमने झूठे सच्चे कैसे भी सही राम राम किया और आप तो बड़े भोले हैं सरकार, आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देख लिया। आपके दृष्टि पड़ते ही भव सागर तो गोपद के समान हो, गोपद जानते हैं, बरसात में गौ माता का खुर खींच में पड़ जाता है, उससे गड्ढा कितना गहरा होता है, कितने फीट गहरा गड्ढा होता है, अरे इतना सा, अब वो सूख जाता है, फिर पानी बरसता है तो उस गड्ढे में पानी भर जाता है, गोखुर के समान छोटे गड्ढे में पानी भर जाता है। तब आप जहाज खोजते हो कि नौका खोजते हो कि नाविक हो, किसको खोजते हो, के कपड़ा ऊपर उठाते हो कि भाई भीग जाएंगे, ऐसे ही लांघते हुए चले जाते हो। तो जैसे गोपद में स्थित जल उसको लांघने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसी स्थिति हो गई। और महाराज जी नाम वंदना में तो गोस्वामी जी ने कहा कि जल रहता ही नहीं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भव सिंधु ही सूख जाता है, अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। गोस्वामी जी ने कहा है 292वें पद में, खीजवे लायक कर्तव्य कोटि कोटि कटु। खींचने के लायक तो हमारे करोड़ों करोड़ों अपराध हैं जिससे आप नाराज हो जाओ, पर रीझने लायक एक भी काम नहीं, क्या प्रसन्न हो जाओ। लेकिन फिर भी आपने मेरी दोषों की ओर नहीं देखा तभी आप रीझे। यदि हमारे दोषों की ओर आप देखते तो आप कभी हमसे प्रसन्न नहीं हो सकते थे, इसलिए आप रीझ गए हैं हमारे ऊपर। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिसी देखी दया निधि पोसो, निज दिसी देखी दया निधि पोसो। हे भगवान, मेरे जैसा कुसेवक नहीं है और आप जैसा उत्तम स्वामी नहीं है, इसका मतलब निर्वाह तो आपकी तरफ से ही हो रहा है, मेरी तरफ से निर्वाह नहीं हो रहा। मैं तो बार बार अपराध ही कर रहा हूँ पर आप निर्वाह कर रहे हैं। भलो भलाई पै लहे, गोस्वामी जी ने कहा ना, भलो भलाई पै लहे लहे निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। भला होगा वो भला ही करेगा, जैसे आप हो वैसे ही तो आप करेंगे, आप बुरे होते तो आप बुरा करते, आप भले में भी भले हो तो आपका भला करना स्वभाव है, हम जानते हैं आपका स्वभाव कैसा है। आपने अपने भलपन से किसका भला नहीं किया, राम भलाई आपने भल कियो न काको, अपने भलपन के स्वभाव से अपने करुणामय स्वभाव के कारण आपने किसका भला नहीं किया, किसका हित नहीं किया। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बालपने सूधे मन राम सन मुख भयो, राम नाम लेत मांग खात टूक टाक, पर्यो लोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय, मोह बस बैठो तोरी तरक तराक, खोटे खोटे आचरण ऐसे अपनायो अंजनी कुमार सुधो राम पन पाक हूँ, तुलसी गुसाई भयो भौड़े जन भूल गयो, ताको फल पावक निदान परिपाक हूँ। कितने पदों में गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ही कई पदों में कहा है कि भगवान मैंने आपकी कृपा को न जाने कितने जन्मों से ठुकराया है और ठुकराते ठुकराते मैं ढीठ हो गया हूं। अब ढीठ होता ढीठ ढीठ जो हो जाता वो फिर उस पर कोई असर नहीं पड़ता, आदत में आ गया हमको आपका अपमान करना, आपकी बात काटना, आपको ठुकराने हमारे आदत में आ गया। लेकिन हे नाथ, आपने फिर भी हमें नहीं त्यागा, क्योंकि आप यदि हमें त्याग देते तो हमें संतों का संग मिलता क्या, हमें काशीवास मिलता क्या, क्या एक नाम भी हम आपका अपनी जिह्वा से उच्चारण कर पाते क्या। आपका पवित्र नाम जिह्वा पर आ रहा है, गंगा जी का तट प्राप्त हुआ है, महापुरुषों का संग प्राप्त हो रहा है, इससे सिद्ध हो रहा है कि मेरे अपराधों को भुलाकर आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, आपने हमको त्यागा नहीं। मोसे दोष कोष को भुवन कोष दूसरो न आपने समझ सूझ आयो टकटोरी हूं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, गाड़ी के स्वान की नाई माया मोह की बड़ाई, छिन्ह तजत छिन्ह भजत बहोरी हो। मेरा श्रेय लेने की मेरी श्रेय लेने की जो विचारधारा है वो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की जैसी है। माल लदा है बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी खींच रहे हैं और गाड़ी के नीचे एक लालटेन लटकी रहती है और उसी गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चलता है। अरे भाई क्यों वा? खुले में चलो। अरे रुको मत, अनर्थ हो जाएगा। कितनी लंबी दूर से सारे माल को ढोकर मैं यहाँ तक ला रहा हूँ, मेरे खड़े होते ही गाड़ी खड़ी और मेरे चलते ही गाड़ी चलेगी, क्योंकि सारा भार तो मेरे ऊपर ही है। ये बात सच्ची है कि झूठी? ऐसी ही बात मेरी है, भार तो सब आप ढो रहे हो। योगक्षेमम बाहम में हम, और झंडा हमने ऊंचा कर रखा है कि नहीं हम सब कर रहे हैं, सब हमारे द्वारा हो रहा है, हमने ही किया है। तो हमारी हालत तो गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की जैसी है। हे भगवान, साईं द्रोह तो लगता है हमारे हिस्से में आ गया है। आपकी भक्ति नहीं करना, आपसे द्रोह करना हमारे बट में आ गया है। बड़ो साईं द्रोही ना बराबरी मेरी को नाथ की शपथ किए कहत करोरी हूं। करोड़ों बार शपथ कहकर कह रहा हूं भगवान, मेरी बराबरी के जैसा साईं द्रोही, प्रभु द्रोही कोई दूसरा आपको खोजने से नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज अब कृपा तो बहुत कर ली आपने हमारे ऊपर, अब धक्का दीजिए, हमको भगाइए अपने दरवाजे से, दूर कीजिए द्वार ते लवार लालची प्रपंची सुधासो सलिल सुक्री जो गड़गोरी हो। आप कृपा करके हमको भगा दीजिए अपने दरबार से, कह दो कि अब तुम लायक नहीं हो, हट जाओ यहां से, निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी कृपा को प्राप्त करके भी मैं प्रपंची लालची आपके नाम रूपी सुधा में न डूबकर इस प्रतिष्ठा रूपी सूक्री विष्ठा के संचय में लगा हुआ हूं, भजन नहीं कर रहा हूं। ये मेरा अपराध है। हे भगवान, मैं कृतज्ञता की चरम सीमा हूं, तो आप कृतज्ञता के भाव की चरम सीमा है। आपके जैसा सुकृतज्ञ मुत्तमम, आपके जैसा सुकृतज्ञ कोई नहीं है। आगे 171वें पद में गोस्वामी जी ने लगता है इसी पंक्ति की व्याख्या आगे चलकर इस 171वें पद में गोस्वामी जी ने की, बहुत प्यारा पद है। यद्यपि वो आगे आएगा लेकिन उसको हम नहीं कहेंगे तो इस पंक्ति की व्याख्या नहीं होगी, इसलिए इस पंक्ति का अर्थ ऐसा समझो 171वें पद में लिखा है। हे प्रभु, मैं स्वामी द्रोही हूं, कृतघ्न हूं, लवार हूं, झूठा हूं, आपकी कृपा को बार बार ठुकरा कर ढीठ हो गया हूं। आप तो आप कृपा नहीं, आप तो दंड ही दीजिए, मुझे सुधारिए। कीजे मोको जग जात नामई, ये पद है, कीजे मोको जग जात नामई, राम तुमसे सुचि सुहृद साहे वही मैं सच पीठ गई। हम आपसे विमुख हो गए, गर्भवास दस मास पाली पितु मातु रूप हित कीनो, जड़ही विवेक सुशील खलही अपराधी आदरु दीनो, कपट करो अंतर जामिहुसो अघ व्यापक ही दुरावो, जैसे कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मनवावो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उदर भरों किं करु कहाय, बेचो विषयन के विषयन हाथ हियो है, मोहि से वंचक को कृपाल उछल छाड़ी के छोह कियो है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, महाराज जी का मंगलमय दर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारे अपराध कितने हैं। उदर भरूं, पेट भरता हूं, आपके नाम पर पेट भरता हूं। उदर भरूं किंकर कहाय, कहाय माने समझते हैं, किंकर हूं नहीं, लोगों में प्रचार करवा दिया है कि मैं बड़ा भारी सेवक हूं। हाँ, बहुत से सेवक इस प्रकार के होते भी हैं। सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, किनारे किनारे हो जाएंगे, और कोई भीड़ भाड़ वाली जगह हो वहां कहो हाथ पकड़ने को, गोद में उठाने पहुंच जाएं, और आवश्यकता हो तो कहो बुलाने पर भी ना आए। ऐसी प्रवृत्ति होती है कि लोग समझें अमुक महाराज के ये सेवक हैं, लेकिन वस्तुतः वे सेवक नहीं होते हैं। तुलसीदास जी कहते हमारी भी हालत वही है, सुंदर तिलक लगा के, सुंदर वेश बना के हैं, जैसे फौजी फौज की वर्दी पहनकर प्रमाणित कर देता कि हम सैनिक हैं, ऐसी हमने सेवक की वेशभूषा स्वीकार करके सब जगह प्रसिद्धि करा दी है कि वो तो बड़ा भारी सेवक है, पर सेवक नहीं हूं मैं, अपने पेट का सेवक हूं, अपनी इच्छा की पूर्ति करता हूं, सेवक कहलाता हूं पर सेवक हूं नहीं। उदर भरों किंकर कहाय, और आचरण कैसे हैं, बेचो विषयन हाथ ही यो है, शरीर से सेवा नहीं करता हूं, केवल प्रसिद्धि करा रखी कि मैं सेवक हूं, और अपने हृदय को विषयी पुरुषों के हाथ बेच दिया है। ये तुलसीदास जी की स्थिति नहीं है, ये हम लोगों की स्थिति है। हम लोग तो उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे, पर वो बता रहे हैं भैया स्वीकार कर लो तो ये नहीं रहेगा। स्वीकार नहीं करते इसलिए दोष रहते हैं। दोष तब तक रहता है जब तक हृदय से स्वीकार न करो, स्वीकार करने पर दोष घटने लग जाता है और फिर समाप्त भी हो जाता है। एक सच्ची घटना सुनाए, एक महापुरुष हैं, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, ऐसा समझो कि भगवान की सृष्टि में वे बीज रूप में ही सुरक्षित हैं, ऐसा समझो। अब नाम लेने में बड़ी समस्या होती, नाम लेने से फिर वो लोग वहां जाते हैं, फिर भीड़ लगाते, फिर पूछते हैं तो उनको विक्षेप होता है, लेकिन क्या कर नाम ले दें, चल ले दें। अयोध्या वाले पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बिंधेश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी महाराज जी, अयोध्या की नहीं, इस भारतवर्ष की वे विशिष्टतम विभूति हैं। ऐसा पवित्र धर्म युक्त जीवन, ऐसा तपस्वी जीवन और वेदादि शास्त्रों के ऐसे मर्मज्ञ विद्वान खोजने से नहीं मिले। भगवान की सृष्टि में बीज रूप से जो कुछ सुरक्षित होते हैं वो हैं वो। यहां जड़कोर भी आ चुके हैं। आज 90 वर्ष से ऊपर की आयु है उनकी। और आपको सुनकर आश्चर्य होता, 1.5 महीने तक निर्जल व्रत, निर्जल। जब तक पढ़ा नहीं देते तब तक पानी नहीं पीते हैं। स्रोत विषय का ऐसा विद्वान इस समय दुर्लभ है। महाराज दक्षिण में जो स्रोत यज्ञ होते हैं वो ब्रह्मचारी जी की उपस्थिति के बिना नहीं होते हैं। अद्भुत महापुरुष है। और कौन सा ऐसा विषय है जिसके उस जमाने में लब्ध स्वर्ण पदक चतुष्कय है। और 40-45 वर्ष की आयु तक, आप लोग तो 4 साल के लिए डंडा लेकर के हैं, पलाश दंड, 45 वर्ष की आयु तक वो पलाश दंड लेकर रहे, एक लंगोटी शरीर पर लगाकर, ठंडी गर्मी बरसात दूसरा कपड़ा नहीं, एक लंगोटी केवल, पलाश दंड मूंज की मेखला एक लंगोटी। अयोध्या रहते थे, काशी जाते थे पैदल परीक्षा देने के लिए, अयोध्या से काशी पैदल। विलक्षण महापुरुष और उनका आचार विचार बहुत भारी है। अब जैसे अयोध्या जी से वो यहां आए, जड़पुर आए, तो वो टैक्सी गाड़ी में नहीं बैठते, पता नहीं कौन कौन बैठा होगा। तब एक विशिष्ट महात्मा की गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ी, जिनमें विश्वास था कि दूसरा कभी बैठा ही नहीं होगा इसमें। उस गाड़ी में वो बैठ के आए, वहां से जल पिया, रास्ते में उन्होंने न जल पिया न लघुशंका गए, कितने वृद्ध शरीर। और यहां आकर फिर 24 घंटे का निर्जल किया उन्होंने, भद्र हुए, तीर्थ में आकर उपवास करना चाहिए तो इस वायु में उपवास किया, फिर श्राद्ध करना चाहिए तो श्राद्ध किया। अभी भी चश्मा नहीं लगा है, भारतीय देशी बछड़े के मूत्र से, ताजे मूत्र से रोज आंख धोते हैं, उसका प्रभाव है कि 90 वर्ष से ऊपर की आयु में उनको चश्मा नहीं लगा। तो आचार विचार उनका बहुत ज्यादा है। तो उनके साथ 2-4 ब्रह्मचारी ऐसे पलाश दंड वाले रहते हैं। तो काशी में थे महाराज ब्रह्मचारी जी, और एक जगह कुत्ता खड़ा था। अब कुत्ता तो चला गया, कुत्ता जहां खड़ा था वहां जाकर ब्रह्मचारी खड़े हो गए। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनमें हमारे एक महात्मा भी उस समय उनके ब्रह्मचारी बन के रह रहे थे, तो उनका नाम प्रहलाद दास है, वो भी थे। और एक त्यागी जी हमारे झालावाड़ा वाले, वो भी संग में ही थे उस समय वहां जाकर। अब ठंड का समय महाराज, कुत्ता जहां खड़ा था वहां जाकर खड़े हो गए, उन्होंने देख लिया। तो कंबल के सहित, सारे कपड़ों के सहित रात को ही गंगा जी में गोता लगवा दिया उन्होंने, कुछ स्नान करो, सब कपड़ा धुलवा दिया, कपड़ा दूसरा तो है नहीं, और जितना कपड़ा सब गंगा जी में गोता लगवा दिया सबके सहित। ऐसे ऐसे छिछुर रहे थे बेचारे, और मन में आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया, कुत्ता खड़ा ही तो था, हम कोई कुत्ता छुआ थोड़े ही। उनके मन में आया, बोले अभी तुम शुद्ध नहीं हुए, फिर नहाओ। फिर नहाए, फिर उनको थोड़ा और चिढ़ाई कि अच्छे चक्कर में फंसे, गुरुजी दूर खड़े होके खाली गोता ही लगवाए चले जा रहे हैं, का अभी भी तुम शुद्ध नहीं हुए, फिर नहाओ। कई बार गोता लगवाया, जब तक वो भीतर से उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया, जब तक भीतर से कुछ न कुछ, इसका मतलब तुम्हारी शुद्धि तब होगी जब तुम भीतर से अपना दोष स्वीकार करो। आपने अपनी भूल स्वीकार नहीं की तो प्रायश्चित करने के बाद भी आप शुद्ध नहीं होंगे, उनके कहने का प्रयोजन ये था। आपने अपनी भूल स्वीकार नहीं की तो प्रायश्चित करने के बाद भी आप शुद्ध नहीं, अब भूल तो स्वीकार करो। स्वभाव होता है भूल पर भूल करते चले जाते हैं पर भूल स्वीकार नहीं करते। समय इतना भयंकर आ गया है कि यदि पिताजी उत्तम पिता सफल पिता बनना चाहते हैं तो उसका मूल मंत्र इस युग का यही है कि बेटा बेटी चाहे जो कुछ करें आप बोलो मत। हाँ बोलो तो खूब बड़ाई करो, कह रहे क्या कहना, हमारी बेटी जैसी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, हमारे बेटा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। झूठे प्रशंसा के पुल बांधो तो बेटा बेटी सब राजी रहेंगे। इस युग का सफल पिता महाराज जी और इस युग का सफल गुरु भी वही है। जो चेलों की हां जी करे हर बात में, हां जी आज्ञाकारी शिष्य मिलना तो मुश्किल है, आज्ञाकारी गुरु बन करके अपने जीवन का निर्वाह करें। आज्ञाकारी गुरु कहते हैं आपका आज्ञाकारी पुत्र, ऐसे ही इस युग में गुरुओं को लिखना चाहिए आपका आज्ञाकारी गुरु। चेले गुरुजी की आज्ञा में नहीं चलेंगे, गुरुजी को यदि शांति से समय काटना है तो चेलों की आज्ञा माननी पड़ेगी। घर द्वार छोड़ के आए उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। सेठ साहूकार अधिकारी मंत्री संतरी बड़े बड़े चेला उनकी बात भी माननी पड़ती है, वे नहीं मानेंगे गुरुजी की बात। पर बड़े आदमी अमीर आदमी जो मनवाना चाहेंगे वो मनवा लेंगे। ये स्थिति है। दोष पर दोष करते चले जाते हैं, अपराध पर अपराध करते चले जाते हैं पर हृदय से कभी उस भूल को स्वीकार नहीं करते, इसलिए भूल कभी दूर होती नहीं और प्रायश्चित भी कोरा नाटक बन के रह जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं उधर भरो किंकर कहाय, किंकर हूं नहीं किंकर कहाय, बेचो विषयन हाथ ही यो है। अपने हृदय को विषयी पुरुषों के हाथ बेच दिया। मोही से वंचक को कृपाल छल छाड़ी के छोह कियो है। मेरे जैसे वंचक को ठग को धूर्त को भगवान ने अपनी कृपा का पात्र बना लिया है। अब छल छाड़ करके मेरे जैसे पर अपना छोह दुलार किया है, वात्सल्य किया है। पल पल के उपकार रावरे, पल पल के उपकार रावरे, जानी बूझ सुनी नीके, भिजो न कुल सिंह ते कठोर चित, कबहू प्रेम सी पी के। क्षण क्षण में जो आपने करुणा की है, कृपा की है, उपकार किया है, हे नाथ हमारा हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है, फिर भी आपकी कृपा करुणा का विचार करके हमारा हृदय कभी द्रवित नहीं हुआ। प्रेम पूर्वक कभी सिया के प्रियतम प्राण जीवंधन श्री रघुनाथ जी को हमने नहीं भजा। स्वामी की सेवक हिरता सब कछु निज, साई दुहाई मैं मति तुला तौल देखी, भई मेरी दिश गरुआई। धन्य है गोस्वामी जी की बातें भी अपने आप में अद्भुत हैं। कहते हमने तराजू रखा, तराजू बांध दिया और एक पलड़े पर श्री रघुनाथ जी की करुणा वात्सल्य प्रेम को जीवों के प्रति जो है वो रखा और एक और अपने सारे अपराधों को रखा। तो महाराज हमारा पल्ला ही भारी हुआ, राम जी का पल्ला हल्का हो गया। बताओ ऐसा अपराधी नहीं। मेरा पल्ला भारी हो गया, एतेहु परहित करत नाथ मेरो, इतना होने पर भी श्री रघुनाथ जी ने हमारे हमारा हित किया है। करी आयो अरु करी हैं, अब तक हित किया है, आगे भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं। तुलसी अपनी ओर जानियत प्रभु ही कनोड़ो भरी हैं। भगवान कृतज्ञता का भाव रखने वाले हैं, वे कृपा करके जो है हमारा निर्वाह करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हे भगवान, आपसे बड़ा कोई नहीं है। देयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचि नुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाभिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंद। आपसे बड़ा कोई नहीं। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन् चघ्नं ऋषयो दिग्विन्द्र पट्टम तम नाकपाल वशुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्य। ऐसे राम जी, आपसे बड़ा कोई नहीं, इधर मुझसे छोटा कोई नहीं, आपके जैसा खरा कोई नहीं और मेरे जैसा खोटा कोई नहीं, आकाश पाताल का अंतर है। और हे भगवान, दुनिया में प्रसिद्धि है, भले मैं आपका भक्त नहीं, पर दुनिया में प्रसिद्धि तो है ही है कि तुलसीदास जी राम जी के भगत हैं, राम जी के सेवक हैं, ऐसी प्रसिद्धि तो है ही है। भलो पोच राम को कहे मोको सब नर नारी, बिगड़े सेवक स्वान सो साहिब सिरगारी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं 150वें पद में, वो कहते हैं महाराज, कोई पालतू कुत्ता किसी को जख्मी कर देता है, घायल कर देता है प्रहार करके, तो लोग कुत्ते के गले में तो पट्टा बंधा है, उसको कुछ नहीं बोलते हैं। वो जिसका कुत्ता है उसको 10-5 गाली जरूर देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। हमारे यही है, हम तो कुत्ते जैसे हैं, आपका पट्टा गले में तुलसी बांधी हुई है, भगवान का पट्टा गले में बंधा है, तिलक भी लगा है, लोग तो कहते मैं आपका हूं, पर मैं जो कुछ उपद्रव करता हूं उसकी गाली भी आपको ही खानी पड़ती है। फिर भी महाराज स्वामी गाली खाकर भी कुत्ते पर कृपा ही करता है। जब सामान्य संसार में कुत्ते जैसे तुच्छ प्राणी के स्वामी अपने कुत्ते पर ऐसी कृपा करते हैं, तो हे नाथ, आप तो कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर हैं। आप जीवों की दोष की ओर देखते, और सच्ची बात है, भगवान ईमानदारी से अपने अपनी ओर देखो, जितने लोग हम लोग यहां जितने बैठे हैं प्रकट में, क्या जैसी कृपा भगवान की हम सब पर हो रही है, क्या इस कृपा के योग्य हम हैं? इस पवित्र परब्रह्ममयी सच्चिदानंदमयी ब्रज रज के स्पर्श के योग्य हैं? यहां एक पल भी रहने के योग्य हैं क्या? ये कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली, जहां ठाकुर जी आज भी गोचारण करते हैं, आज भी न जाने कितने ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध इन पर्वतों में रहकर भजन कर रहे हैं। कृष्ण लीला के काल के, उनकी लीला के प्रत्यक्षदर्शी महात्मा भी इस क्षेत्र में विराज रहे हैं, आज भी दिव्य रूप से, अलक्षित भाव से। ऐसे पवित्र क्षेत्र में, श्रावण भादों जैसे पवित्र महीने में, इतने गोवंश के बीच बैठकर सत्संग करने का सुख मिल रहा है, क्या ये अपने पुण्य का फल है? ये क्या अपने प्रारब्ध पुरुषार्थ का फल है? ये भगवान की कृपा का फल है। हमारे कर्म इस योग्य हैं क्या? हे नाथ, एते बड़े अपराध भो नमन बाबू, आपकी सेवा आपकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जी शंकर जी तरसते रहते हैं, इतने बड़े स्वामी का सेवक होकर संसार में हरिभक्त कहलवा कर राम का सेवक कहलवाता हूँ, फिर भी दास के योग्य हमारे आचरण नहीं है, भक्त के योग्य हमारे आचरण नहीं है, यह हमारी भिखाई है, यह हमारा अपराध है। हे नाथ, इससे हंसी आपकी हो रही है, लेकिन आप अपनी हंसी सहकर भी हमारे ओर से मुंह क्यों नहीं फेर रहे हैं? प्रभु, आपने मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन आप मुंह नहीं फेर रहे हैं। आप बार बार मेरे सामने, जैसे महाराज जी आप इधर बैठे हैं और मान लो मुड़ के उधर बैठ जाएं, तो हमने निश्चय ही कर रखा है कि महाराज जी कहीं भी मुंह करें हमको तो सामने रहना है, हम यहां से उठ के उधर चले जाएंगे। नहीं नहीं, आपने इधर मुंह बोले, हम इधर आ जाएंगे। तुलसीदास जी कहती है, स्थिति है, मैं विमुखता की ओर संकल्पित हूं, फिर मुंह मोड़ लेता हूं। पर आप कितने करुणामय, मुंह आपको मोड़ना चाहिए मेरे अपराध देखकर, मुंह मैं मोड़ रहा हूं और आप हठात कृपा पूर्वक मेरे सन्मुख रह रहे हैं, जैसे हाल के ब्याह हुए बछड़े बछिया को गाय अपने सामने रखती है, ऐसे ही आपने हमको अपने नेत्रों के सामने रखा है। न रखा होता तो इन संतों का संग मिलता, ये सत्संग मिलता, ये जो कुछ हो रहा है ये आपकी कृपा से हो रहा है। हूँ कहावत सब कहत राम का सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। हे भगवान, आपने मेरी ढिठाई पर ध्यान नहीं दिया, अपनी कृपा करुणा पर ही आपने ध्यान दिया। अब महाराज जी एक बड़ा विलक्षण उदाहरण दे रहे हैं, कहते हैं देखो, रास्ते में लगी हुई घास तृण, तो रास्ते में लगी हुई तृण उसको खुरपी से खोद दिया जाता है। बरसात में घास बहुत हो जाती है ना, तो मैदान साफ करने तो खुरपी से घास को खोद दिया जाता है। अब खोदने के बाद कई बार लोग क्या करते हैं, उसको फिर कचड़ा समझ के बहा देते हैं। कहां बहाएं? नदियों में बहा देते हैं। वो जल उस तिनकों को डुबाता नहीं, अपने सिर पे धारण करता है। गंगा जी यमुना जी उन तृणों को अपने सिर पे धारण करती, क्यों? इसलिए धारण करती हैं अपने सिर पर कि जिसे हमने सींचा है, हैं? वो चाहे जितना छोटा हो, चाहे जितनी गंदगी में सना हो, पर हमारे पास आ गया तो हम तो उसको सिर पे ही चढ़ा के रखेंगे। महाराज, ये बड़ों का स्वभाव होता है। आपने, आपकी कृपा करुणा ने इस तुलसीदास को सींचा है, मैं भले ही उखाड़ के फेंकी हुई घास के जैसा हूं, पर फिर भी आप हमें डूबने नहीं दे रहे हैं, आपने अपने माथे पर हमको चढ़ा रखा है, हमारे जैसे अधमाधम को भी सिरोधार्य कर रखा है, ऐसी आपकी कृपा है, जानी आप सींचो। ऐसी कृपा आप क्यों कर, जानी आप सींचो, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने ही कृपा करुणा करके इसे सींचा है, इसलिए मुझे तो इसे ढोना ही पड़ेगा। आप हमको ढो रहे हैं, आप मैंने, मैं निर्वाह नहीं कर रहा हूं, निर्वाह तो आपकी ओर से हो रहा है। और ये बात बिल्कुल सच्ची है, यदि ईमानदारी से हम हरि गुरु संतों की कृपा का विचार करें तो महाराज जी हरि गुरु संत अपनी ओर से निर्वाह करते हैं, हम लोगों से तो इतनी चूक होती है हरि के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति, पर फिर भी अपने चरणों से निकालते नहीं हैं, फिर भी अपने चरणों में ही अंतिम श्वास तक रखते हैं। इसका मतलब गुजारा करना, निर्वाह करना इन्हें आता है, इन्हें निर्वाह करना ना आवे तो दरबार सूना हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज 1:30 बजे तक आधा घंटे थोड़ी कथा अधिक हुई क्योंकि थोड़े विलंब से शुरू हुई थी कथा। अब कल 73वें पद की चर्चा जैसा समय मिलेगा वैसा हम करेंगे। आज श्री गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश के प्राकट्य की तिथि है, उस तिथि पर हम गणेश जी को प्रणाम करते हैं। महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। और आज विद्यार्थी बटुकों का तो आज महापर्व है, आज ग्रंथ पूजन लेखनी पूजन भी करना चाहिए, गणपति पूजन भी बटुकों को करना चाहिए। और चतुर्थ्या मनस नंजपति से विद्यावान भवती, गणपत चतर्व शीर्ष में लिखा है, चतुर्थी को अनश्नन बिना कुछ खाए पिए जप करता है पाठ करता है तो सविद्यावान भवती। हमारे महाराज जी जैसे ही भादों वाली गणेश चतुर्थी आने का समय होता पहले से हमसे कहने लगे, पंडित जी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तुम्हारे कुछ तैयारी की विद्यार्थियों के सहित की नहीं? पहले से महाराज जी याद दिलाने लगे। हम लोग सब इकट्ठा करते सहस्त्रार्चन की सामग्री, महाराज जी भी सम्मिलित हो जाते पूजन में, और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए दिन भर विद्यार्थियों के साथ पाठ जप करते थे। ऐसा महाराज जी धर्म में लगा करके रखते थे, क्या कहना। नहीं तो लोग कहेंगे अरे भाई अब तो महात्मा हो वैष्णव हो क्या लेना देना अपने गुरु गणेश जी से, ऐसी विचारधारा महाराज जी की नहीं थी। तो लोक शिक्षण है, क्यों ना आज गणेश चतुर्थी है तो हम लोग विनय पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं तो केवल पद के माध्यम से गणेश जी का स्मरण करते हैं। सभी लोग गाएंगे, गाइए गणपति जग बंदन, गाइए गण, सभी बोलिए गाइए गणपति जग बंदन, गाइए गणपति जग शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम गाइए गणपति जग बंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री वृंदावन बिहारी। कल ऋषि पंचमी है, ये भादों सावन ये सब व्रतों के पर्वों के दिन हैं। कल कुछ ब्राह्मण लोग कल भी उपाकर्म करते हैं, श्रावणी कर्म कुछ ब्राह्मण ऋषि पंचमी को भी करते हैं, और ऋषियों का पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए। सप्तर्षियों का पूजन अरुंधति के सहित करना चाहिए। और वैसे व्रत में तो कहते हैं कि जोते हुए बोए हुए अन्न को नहीं खाते हैं, बिना जोते बोए जो कंदमूल फल आदि होते हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, दूध आदि भी नहीं लेते हैं। ऐसी अलग उसके व्रत की महिमा है ऋषि पंचमी के। हमसे जाने अनजाने धर्माचरण में कुछ न कुछ चूक हो जाती है, उसके प्रायश्चित के रूप में, और इस व्रत का विधान पद्म पुराण में बड़े विस्तार से इसकी कथा है। कल कुछ और भी महापुरुषों का दर्शन यहाँ हो सकता है, तो उनकी कृपा हम सबको प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे। पूज्य श्री महाराज जी ने हम सब पर बहुत कृपा की, ऐसी ही कृपा करुणा सतत हम सबको प्राप्त होती रहे, ऐसी प्रार्थना महाराज जी के चरणों में हम बार बार करते हैं। जय जय श्री राधे।